الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه اما بعد زما دین اسلام عزت مند مومنانو ورونو د توحید پتنګانو او د توحید ګلانو منګو تاسو د توحید درسونه شروع کړیو دا عقیدی درسونه شروع په دې نیت باندې زما عزت مند ورونو چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وای کچیرتا استاد وجنا یو سړی ته هدایت وشو اغه توحید عقیده زکړلا اغه چې کوم نه شرک پری خدو نو وای د استاد لپاره د سرو سرو او خانونو چې کوم دی غوره خبره ده او د استاد لپاره دنیوي مال او متاع او دنیوي فائدې د دین اړیره لوی خبره ده د استاد لپاره د خوشبختی او د سعادت خبره ده زمایت مندرونو نو دی وجنا پمدغه نیت باندې منګا درسونه شروع کړیو تاسو په همدغه نیت باندې واوري او بیا مخکې پم دې نیت باندې چې کم دې خوارکې زماجت مندورونو سومره خلک چې استاد وجنه توحید زده کوي سومره خلک چې استاد وجنه د شرک نه منع کیږي او توحید ترا ګرځي نو دا زمنګ استادو په اعمال نامه کې دا خبره ذخیره لیکل کیږي او د آخرت واغه سخت ورځ باندې به ان شاء الله العزیز په دغه رجسترو کې او دغه اعمال نامو کې بدانې کنه زمنګ استادو راوځي الغرض د عقیدې په باب کې موږ تاسو نواقص د اسلام شروع کړو هغه شیان چې په غیسره د انسان اسلام متیږي او انسان په اسلام دایره نه خارجيږي اول پاغي کې الشرك فی عبادت الله عز وجل چې د الله رب العالمین په عبادت کې شرک کول بل څوک شریکول د سره سره د اسلام نه خارجيږي به موږ مخکې ویل چې شرک په دوه قسمه دی یو شرک اکبر دی چې سره سره د اسلام نه خارجيږي او دویم شرک اصغر دی نو د شرک اکبر بیان تر دې ځې پورې د الله رب العالمین په فضل او کرم سره ختم شو نن به د الله رب العالمین په مدد سره د شرک اصغر بیان شروع کو د شرک دویم قسم کم یو شرک اصغر اول تعریف واوره چې شرک اصغر څه ته ویل کیږي الشرك الاصغر هو كل قول او عمل اطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن المله واذا هر هغه قول او عمل ته ویل کیږي چې شریعت په د شرک اطلاق کړی وی شریعت ورته شرک ویلې وی الله او داغي رسول عليه الصلاه والسلام ورته شرک ویلې وی ولیکن سره د اسلام او د ملت نه کم ده نه خارجي تعریف میاد کنه اسان تعریف ځان په پوهه کې پښتو کې داسې شو چې هر هغه قول او هر هغه عمل چې په شریعت کې په دین اسلام کې په قران کریم کې د نبی عليه الصلاه والسلام په احادیثو کې هغه ته شرک ویلې شوی لیکن سره په اسلام نه وزی داسې قرائن موجودی داسې نور دلایل موجودی چې هغه نه معلومیږي دا چې را سړې په دې باندې اسلام نه نوزی او الغرض د شرک په یو قسم کې واقع کیږي او ډیره د خطرې خبره د زمایت مندورونو شرک در ډیر چې کم دی هغه لوی ګناه ده او عظیم ظلم دی د ځان ستل پکار دی نو دغه د شرک اصغر تعریف شو هو کل قول او عمل اطلق عليه الشرع وصف الشرك لكنه لا يخرج عن المله دا مختصر تعریف شو د شرک اصغر وس برا شو د شرک اصغر اقسام او تجمعات مندورونو د شرک اصغر پنځه اقسام به موږ دلته نن بیان کو اول قسم د شرک اصغر غدا دی الحلف بغیر الله عز وجل د الله رب العالمین علاوه د مخلوقاتو په نوم باندې قسم وکي نو دا سړی د شرک اصغر مرتکب شو حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک مسند احمد او ابو داود دا حدیث راوړی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وي چا چې د الله رب العالمین علاوه په بل څه باندې قسم وکړو نو په تحقیق سره دغه سړی شرک وکړو د الله رب العالمین علاوه په بل چا باندې قسم کول دا ناجایز دی او دا شرک دی اگر کده یو نبی په نوم باندې ته ولی قسم نکې اگر کده ولی په نوم باندې ته ولی قسم نکې الغرض که هر مخلوق باندې ته قسم وکې لکه اکثر دی معاشرو کې ناپوه خلک او جاهلان خلک د پلار په نوم قسم کوي د مور په نوم باندې قسم کوي د زوی په نوم باندې قسم کوي د بابا په نوم باندې قسم کوي دا ټول قسمونه د شرک دی زمایت مند درونو او دینه ځان ساتل پکار دی. نو اول قسم د شرک اصغر هغه څه شو د الله نه علاوه په بل چا باندې قسم کوله، په غیر الله باندې قسم کوله. دویم قسم قول ما شاء الله وشئت، دغه خبره کول چې راکد الله رب العالمین خو خشوا او ستا خو خشوا، نو دا کار به داسې کیږي. دا خبره شرک دی، ګوره دینه ځان وساتئ. نه، اول به الله رب العالمین مشیت او اراده او رضا ذکر کړي، دا غینه پس به بیا د بنده اراده او د بنده رضا او د بنده مشیت به چې کوم دی به ذکر کړي. لکه داسې به وای چې ماشا الله هغه به کیږي چې د الله رب العالمین خوښوي، ثم شئت او بیا وروسته ستا خوښوي، دا کار به کیږي. لکه اکثر خلک وایي کنه یوه چې د الله رضا وي کنه او ستا رضا وي، بس بیا بېغمه شه دې کار نه. دا خبره شرکی خبره ده، دا غلطه خبره ده. نه داسې به وایو موږ او تاسو چې د الله رب العالمین رضا وي هغې نه وروسته بیا ستا رضا وي، د الله رب العالمین خوښوي د هغې نه وروسته بیا زموږ خوښوي، د الله رب العالمین مشیت وي او د هغې نه وروسته بیا ستا مشیت وي. دغه الفاظ به استعمالوو. دلیل په دې باندې څه شی دی؟ دلیل حدیث د حذیفه رضی الله عنه دی چې هغه فرمایي ان رجلا من المسلمین راى فی النوم انه لقي رجلا من اهل الكتاب فقال نعم القوم انتم لولا انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اما والله ان كنت لاعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. رواه احمد وابن ماجه بسند صحيح. حذيفه رضي الله عنه فرمای چې مسلمانانو کې یو کس د په خوب کې د اهل کتابونه یو سړی ولید، هغه وتویل یره وای تاسو ډیر ښه خلک یاستې خو چې دا شرک هم نه کوله، وای تاسو د سی وای چې هغه څه کېږي چې د الله رب العالمین خو خوي او د محمد صلی الله علیه وسلم خو خوي. چې نبی علی صلوات و سلام ته کړه دا خبره بیان کړه، نبی علی صلوات و سلام رد وکړه په دې خبره باندې او تایید وکړه دغه سړی د خبره چې او دا خبره صحیح ده. تاسو به ما چې کوم د الله رب العالمین سره یو ځای ذکر کوي، زما اراده به د الله رب العالمین اراده سره یو ځای ذکر کوي، بلکه تاسو ودا سی وای چې ما شاء الله ثم شاء محمد، چې هغه بکیږي چې د الله رب العالمین خو خوي او بیا د محمد صلی الله علیه وسلم خو خوي. د شرک اصغر په دوه اقسامو کې یو قاعده یاد کا، هغه دا چې سړی راولګيږي او د غیر الله په نوم باندې قسم کوي، نو دا اله شرک اصغر دی. کله چې دا د دغه انسان د دغه مخلوق په کوم باندې چې د قسم کړی دی چې دا او الله رب العالمین په عظمت کې مساوي نه ګڼي، د دواړو ته یو شان قائل نه دی عظمت ته، نو اله شرک اصغر دی. او کچیرته دا چې په چا باندې قسم کوي، کدا بابا دی کدا پیر دی کدا انسان دی کدا پیری دی او که ملائکه دی او که هر څوک دی، په دې باندې چې قسم کوي چې دا او الله رب العالمین په عظمت کې یو شان ګڼي، ګوره دا سړی به مشرک دی په شرک اکبر سره او د اسلام نه چې کوم دی خارج شو په دې خبره باندې. همدغه شان راشه دی دویم قسم ته، کچیرته د انسان الله رب العالمین سره بل څوک شریکو مخلوق په مشیت او اراده کې دای شریکو، نو ګوره دا اله شرک اصغر دی. کله چې د دغه انسان او دغه مخلوق او د الله رب العالمین عظمت ته برابر والی عقیده نه لري، ګوره کچیرته دا برابر والی عقیده لري او یا نعوذ بالله من ذلک دغه مخلوق ته ډیر عظمت لري او هغه ته ډیر قائل وي دا الله رب العالمین مقابله کی، نو به ګور دا شرک اکبر دی او دا سړی د اسلام نه خارجیږي په دې باندې. نو دا دویم قسم شو. دریم قسم تعلیق التمیمه ولبس الحلقه والخيط لدفع البلاء او رفعه. دریم قسم د شرک اصغر غدا د زماجت مندرونو تعویزونه اچول، ولا سونو کې کړي اچول، امده شان تارونه زړندول، انسانانو پوره په مریو کې تارونه زړندول، موټو پوره تارونه تړل، غوغان نو نپړی تاول په دې نیت باندې چیرې دا د بیماری لري کی، دا مشکل لري کی، دا مختلف قسمه امراض اغه لري کی، نو دام چې کوم د شرک اصغر دی. دلیل په دې باندې حدیث د مسند احمد دی، نبی علی صلوات و سلام فرمای من علق تمیمه فقد اشرک، چا چې تمیمه زوند کړله، چا چې تعویز واچو په غاړه کې، دا سړی چې کوم د شرک او کزما عزت مندورونو خو په دې کې موږ ګورو دا قاعده ده که چیرته دا انسان تعویز په دې نیت باندې اچو چې دا یو سبب دی د پاره د لرې کولو د بیماری، نو دا شرک اصغر دی. او که دا عقیده لرله چې دا تعویز دا مؤثر به ذات دی، همدغه تعویز خوالی ورکوي، همدغه تعویز چې کوم دا بیماری لرې کوي، همدغه تا دا مشکلات لرې کوي، همدغه دا کړه چې دا اچولې ده دا انسان د مشکلاتو نه ساتي، نو بیا دا مشرک دی. په شرک اکبر سره بیا د اسلام نه چې کوم دی خارجیږي. بیا تعویزونه په دوه قسمه دي. یو هغه تعویز دی چې په هغې کې غیر شرعي خبرې لیکلې وي، یا د غیر الله نه مدد چې کوم دی حاصل شوی وي. غیر الله نه که په دې کې مدد وي، نو دا خو شرک اکبر دی. او که غیر شرعي بعضې خبرې پکې لیکلې شوی وي، حسابونه لیکلې شوی وي، نو دا شرک اصغر دی زما عزتمند ورونو. او که چېرته داسې یو تعویز دی چې په هغې کې د قرآن کریم آیتونه لیکلې شوي وي، یا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه اذکار او دعاګانې لیکلې شوي وي کومې چې په حدیثو کې راغلي دي، نو دا بیا بدعت دی. نبی علیه الصلاة والسلام دا کار نه دی کړی چې صحابو ته په غاړو کې تعویزونه وراچولي وي، د صحابو بچو ته چې کوم دی سختونه کړي وي، یا یې په لاسونو کې ورته کړۍ اچولي وي. نه، زما عزتمند ورونو، بعضې خلک وایي که نه، وایي قرآن خو شفا ده که نه، نو شفا په غاړه کې واچوله نو دې کې څه حرج دی؟ دې کې خو ما څه شرکي خبرې نه دي لیکلې. د دې مثال داسې دی زما عزتمند ورونو، دا شات چې کوم دی، شات ګبین چې ورته ویل کېږي، په دې کې قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دې کې شفا ده. نو اوس به سړی څه کوي، د شاتو ډک بوتل به راخلي او په دې غاړه کې به اچوي او بېغمه به ګرځئ را ګرځئ، ولې وایي؟ ځکه دې کې شفا ده. نه زما عزتمند وروره، دې کې شفا ده، خو طریقې سره استعمال کا، په خپلې طریقې سره استعمال کا دا شات، نو اله شفا ده. همداشان ډاکټر لته لاړ شي، هغه تا ته دوایي درکي، هغه تا ته ګولۍ درکي، شربت درکي، انجکشن یې اوستنې درته درکي، ته دا په غاړه کې واچوي او بېغمه ګرځي. خلک ته وایي چې خلک به ته لیونۍ ووایي، ځکه دوایي د استعمال خپله طریقه ده. همداشان د قرآن کریم د شفا ده، په دې کې شک نشته، دا د مؤمنانو لپاره شفا ده، لیکن د دې د استعمال خپله طریقه ده. دې باندې به چې کوم دی ځان دم کې اوبو پېدم کې خپله بې وس کې بچوله بې ور کې آیت الکرسی به ووې، دغه اذکار به پخلی باندې وې، همدغه طریقه ده. په دې سره سړی چې کوم دی ښه کېږي. نو تعویز دا شرک اصغر دی. نبی علیه الصلاة والسلام دلته وفرمایله. بیا دلته یو بله قاعده علما وخص کړې ده چې ان من اعتقد فی شیء انه سبب ولم یثبت ذلك عن طریق الشرع ولا عن طریق التجربه الصحيحه فقد وقع فی الشرک الاصغر. وچې سړی یو عقیده جوړه کې چېرې د فلانکې شی سبب دی، ولیکن دغه سبب دا په شریعت کې نوی نقل او د صحیح تجربې نم چې کوم دی نوی نقل، نو دا انسان په شرک اصغر کې واقع کیږي. دا قاعده شو زما عزتمند ورونو. څلورم قسم یسیر الریا، د شرک اصغر څلورم قسم هغه ریا ده. ریا، ریا څه ته ویل کیږي؟ هو مراعات الناس بالعمل، خلقو ته خپل عمل خودل، خلقو ته ځان خودل. ریا د رؤیت نه مخوز دی، لیدلو ته ویل کیږي. لکه یو سړی خپل عمل د خلقو سترګو مخې ته مخته کوي چې خلق زما د عمل وګوري، زما صفت وکي، زما مدح بیان کړي، چېرته فلانکې ډیر ښه سړی دی. حدیث کې راځي محمود بن لبید رضی الله عنه روایت دی، وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر، قالوا وما الشرك الاصغر؟ قال الرياء. نبی علیه السلام وایي تاسو باندې زه د ټولو نه ډیر چې یریږم دا په شرک اصغر باندې یریږم. وایي صحابه ورته ویل چې اې د الله نبی علیه الصلاة والسلام، شرک اصغر څه ته ویل کیږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الرياء د ریا ته ویل کیږي. امام احمد دا حدیث راوړی دی. خو دلته یو خبره یاده کړئ زما عزتمند ورونو، ریا او مخکې چې موږ کوم په شرک اکبر کې ویلې چې شرک الاراده و نیت و القصد، په دې دواړو کې فرق دی. ریا دې ته ویل کېږي چې ته عمل کې د الله رب العالمین د پاره، خو لیکن منځ کې لږ شان پکې بنده او مخلوق اغم پکې مقصود وي، نو دا ریا شوا. او که چېرته عمل ته خالص د بنده د پاره کې، په دې کې ستا مقصود بندگان وي، یا بندگان او مخلوق ډیر مقصود وي او الله رب العالمین پکې کم مقصود وي، نو بیا ګوره دا شرک اکبر دے سڑے پہ دے اسلام نہ خارجے گی دے دوڑو کے فرق زدکی زماجت مندرونو التمنگ بیان کڑے دا فرق نوریا کول زان خودن کول خلق تا خپل اعمال خودل چھتا دس متقیما زرو جینی سما زتا حجد کوما زا اذکار کوما دا غا شیان دا ندی مناسب زماجت مندرونو دا مخلوق دے دی تے ولی منگو تاسو وخیو عرب تے ولی نخیو رب چی کم نے دا ہر سولی کل زمنگو استاسو او دا قیامت پورز بین شلب بدلی را کئی دا خو خاوری دی خاوری دی خاورو تمنگو تاسو ولی خپل عمل وخیو ولی خپل عمل برباد کو زماجت مندرونو دا سلورم قسم شو پینزم قسم دا شرک اصغر غدا دے الطیرتو بدفالینی وال دام چه کم ده شرک اصغر ده حدیث که رازی نبی علیه صلات و سلام فرمائی الطیرت شرکن وی بدفالی نیول چه کم ده شرک ده مسند احمد و ابن ماجه ده حدیث را وله ده بدفالی تا الطیرت یا تطیر وی لکی گی دا ولی دا زکه چه ده اسلام نمخ کی دا جاهلان چه کمو مشرکان دی با بدفالی نیول پا مرغانو بانده کل بیچه ده کار اراده وکلل نو دی با لالل دا مرغ اغجالی تا با لالل دا مرغ بی پاسو کدا او په خی طرف باندې لاړو نو به بدوی ول چې زمنګ دې کار کې خیر شته او دا کار به کوو او که چپ طرف ته لاړو نو بیا به ویل چې زمنګ دې کار کې چې کم دې دا خیر نشته دې کول ته براو پس شو نن سبا زمنګ استاد زمانه کې ډیر جاهلان دې کوي کنه یاره دا کارغه چې راشي او دا دې کور په بلې باندې کینی یا په چت باندې کینی خلک وای وای به څه غم زیر راوړې دې او به چې کم دې څه غم بشوي الله دې خیر کی وای یا دا وبو غرزي او आवाज لک تیز وکي یاره وای کې دې شي مل مراشي یا نور دې غلط عقیده او فاسد عقیده لري دا شرک اصغر دې زماجت مندرونو به په وخت تیری دو سره دې د بدفالی عام کړلا کله په دچا په حرکت باندې بدفالینی ولا کله به دچا په خبره باندې بدفالینی ولا کله به په یو حالت باندې بدفالینی ولا کله به په یو شخص باندې کله په ورځ باندې کله په میاشتو باندې بدفالی به نیولا دې ټول د شکم نه به اطیار توي دې ټول ته بدفالی وي او دا ټول چې کم نه منج د الله رب العالمین په دین کې نه په هر مسلمان موحد نارینه او زنانه باندې دا فرض دي چې په الله رب العالمین باندې توکل وکي او کله چې یو کار کوي نو هم په الله دې توکل وکي چې یو کار نه کوي نو هم چې کم نه منغو تاسو طریقه خودل شوې ده چې نبی علی صلوات و سلام فرمای چې استخاره او بیا دا غینه پس مسلمانانو او نیکانو خلکو سره مشوره ما ندیم من استخار الخالق و شاور المخلوق دغه دو کارونه چې چا وکړه چې استخاره وکړه او د مخلوق او نیکانو خلکو سره مشوره وکړه دا به هیڅ کله په دې کار کې چې کم دی هغه پخیمانه نشي او الله رب العالمین به ته خیر اچي به چې چرته بد فالیو شي دا به سکی د دې کفاره غدا ده چې دا به دا دعا وي اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك دغه دعا به وي او بیا الله رب العالمین ته استغفار وکي نو ان شاء الله الله رب العالمین به ته بخنه وکي زماجت مند ورونو د 15 قسمونو د شرک اصغر شو په کار داده چې منګو تاسو د یاد کو به خپل ځان وساتو او دغه نورست خپل بچی او خپل زنانه د کور د ټول اهل او عیال د دې شرکونو نه وساتو 15 قسمونه کم وو اول چې کم دی هغه په غیر الله باندې قسم کول دویم دا خبره کول چې دا الله خوښه شي او ستا خوښه شي دریم تعویزونه چول کړیا چول تارونه چول په دې نیت باندې چې دا بیمارین لري کوي دا مرزونه خکې دا مشکلات لري کوي په دغه نیت باندې دغه شیان چول دا شرک اصغر دی څلورم چې کم دی ریا او پنځم بدفالی دا 15 اقسام د شرک اصغر شو الله رب العالمین دی موږ او تاسو د هر قسم شرک اکبر او شرک اصغر نوساتي آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.